i zobacz świat po apokalipsie. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Gazeta Polska. Tygodnik niepodległego Polaka. Od 190 lat. Już od 1 marca nowy magazynowy format. Ponad 100 stron. Polecam. Tomasz Sakiewicz. Szukaj w kioskach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, minęła 18. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Grób nieznanego żołnierza w Warszawie to jest kolejne miejsce, gdzie dziś upamiętnieni zostaną żołnierze wyklęci. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Mężczyzna, który zginął na budowie tarczy antyrakietowej w Redzikowie, był pracownikiem polskiej firmy budowlanej. Został potrącony przez samochód. Nieustanna przemoc, tak śledczy z ONZ, charakteryzują bitwę o syryjskie Aleppo. Zbrodnie popełniały tam wszystkie strony konfliktu. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpoczyna się apel pamięci. To jest główny punkt obchodzonego dzisiaj Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest on poświęcony walczącym w antykomunistycznym podziemiu. Na placu Piłsudskiego w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski. A na placu Piłsudskiego rozpoczyna się główny punkt centralnych uroczystości dzisiejszego święta. Tradycyjnie w apelu pamięci wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych i kościelnych. Na placu Piłsudskiego powiewa kilkaset białych proporców z wizerunkami żołnierzy wyklętych. Wokół centralnego miejsca uroczystości, wokół grobu nieznanego żołnierza stoją z zapalonymi pochodniami harcerze. Tradycyjnie odegrany zostanie hymn państwowy. Uroczyście odbędzie się zmiana posterunków przed grobem nieznanego żołnierza, a potem złożone wieńce. Zebrani tu warszawiacy, zarówno młodzi, jak i starsi, mówili mi, jak ważna jest to dla nich uroczystość. Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uczyć ich historii, bo nas nie uczono tej historii. To byli ludzie, o których mieliśmy zapomnieć. Bohaterowie, wielcy Polacy, patrioci prawdziwi. Pocieszające jest to, że ta młodzież jednak, to dzięki temu, że to w ostatnim okresie na ten temat się dużo mówi. To nie Sofiarski. Pochodzę z Kresów i mój wujek był paszki. W wieku 34 lat zginął. Brał udział w akcie Ostrobrama. Po uroczystościach na placu Piłsudskiego zebrani przejdą do archikatedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie odprawiona będzie uroczysta msza w intencji żołnierzy wyklętych. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. A w serwisie kolejne informacje. Jak już mówiliśmy w serwisach Trójki, na budowie tarczy antyrakietowej w Redzikowie zginął Polak, pracownik polskiej firmy budowlanej. Wiadomo już, że został potrącony przez samochód ciężarowy. Mężczyzna był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Do wypadku doszło przed południem na terenie amerykańskiej bazy wojskowej. Okoliczności tragedii nie są znane. Mateusz Sienkiewicz. Informacji na temat wypadku nie chcą udzielać ani przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, ani przedstawiciele Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie. Obie jednostki poszczegóły odsyłają do amerykańskiej ambasady w Warszawie. Podporucznik Paweł Sebzda, rzecznik Batalionu Ochrony Bazy, w rozmowie z Polskim Radiem Koszalin poinformował jedynie, że w zdarzeniu nie ucierpiał żaden polski żołnierz. Jak udało nam się ustalić, do zdarzenia doszło podczas prac budowlanych. Polski pracownik został śmiertelnie potrącony przez samochód ciężarowy. Na miejscu pracuje prokurator rejonowy ze Słupska, który wyjaśnia przyczynę wypadku. Z Redzikowa Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Dodajmy, że budowa amerykańskiej instalacji w Redzikowie rozpoczęła się w ubiegłym roku i ma potrwać do przyszłego roku. I Rosjanie, i wojska syryjskiego reżimu, i rebelianci. Wszystkie strony konfliktu, które brały udział w bitwie Aleppo, popełniały tam zbrodnie wojenne. Tak czytamy w raporcie ONZ. Autorzy dokumentu stwierdzają dalej, że w trakcie walk, które trwały między lipcem a grudniem ubiegłego roku, codziennie prowadzono naloty, które zabijały setki ludzi, obracały w popiół szpitale i szkoły. Używano zabronionej broni, na przykład chloru czy bomb kasetowych. ONZ-owscy śledczy oskarżyli również rebeliantów o uniemożliwianie cywilom ucieczki ze wschodniego Aleppo, o używanie ich jako żywych tarcz i mordowanie. Tymczasem premier Beata Szydło zapowiada, że rząd będzie kontynuował pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu w Syrii. Rząd polski podjął decyzję, aby wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie włączyć się w akcję odbudowy, remontów i doposażenia szpitali właśnie tam na miejscu w Syrii, po to, ażeby te osoby, które tej pomocy medycznej potrzebują, tam na miejscu były leczone. Premier dodała, że rząd zobowiązał się także wpłacić 3 miliony euro do Międzynarodowego Funduszu na Wsparcie dla Syrii, a także 1,5 miliona euro na pomoc uchodźcom, którzy przebywają w obozach w państwach ościennych. I na koniec u nas jeszcze sport. Trwa próba generalna przed konkursem na dużej skoczni w Lahti. Skoczkowie walczą właśnie w strugach deszczu o awans do jutrzejszych zawodów. Wśród nich czterech Polaków: Kamil Stoch, Maciek Od, Dawid Kubacki, Piotr Żyła. I na miejscu jest Michał Gąsierowski. Michał, czy nasi już skakali? No i jak do tej pory przebiegają kwalifikacje? Tak jest, kwalifikacje już się zakończyły. Strugi deszczu było na początku. Kilka minut temu te strugi deszczu zamieniły się w gęsto padający śnieg, który bardzo utrudniał skoczkom dojazd do progu. Myślę, że to miało bardzo duży wpływ na przebieg kwalifikacji. Z ważnych informacji dla nas Kamil Stoch 113,5 metra, Maciej Kot 115 metrów, Piotr Żyła 121,5 metra. Dobry skok, ale oni start w jutrzejszym konkursie mieli zagwarantowany jako skoczkowie z pierwszej dziesiątki. Dawid Kubacki na 9 miejscu w kwalifikacjach 119 metrów. Z tych, którzy fruwali dzisiaj najdalej, Antti Aalto, Finn, 128,5 metra. Kto by się spodziewał, to był początek kwalifikacji. No i jeszcze fenomenalny dzisiaj Peter Prewc, 127,5 metra. Tak to wyglądało. Konkurs jutro, wszyscy nasi do tego konkursu awansowali. Mam nadzieję, że warunki będą inne, bo dzisiaj tutaj naprawdę wszyscy kompletnie zmokli i myślę, że gdyby mieli do wyboru, to chętnie w ogóle by dzisiaj nie skakali. Michał Gąsierowski, dziękujemy. Zawody zaplanowano na jutro na 18.30, a skrót wiadomości u nas także 18.30. No to pogodę mamy jak w Lahti. W nocy dużo chmur z rozpogodzeniami, ale na zachodzie, w centrum i na Mazurach spodziewane są także przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Na zachodzie do tego silniejszy wiatr. Temperatura spadnie poniżej zera do minus jednego stopnia tylko na wschodzie. Tylko tam delikatny mróz, a poza tym w centrum już plus jeden, a na zachodzie do plus trzech stopni w nocy. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady deszczu. I uwaga, jutro mogą się pojawić burze i wszędzie porywisty wiatr, najsilniejszy wysoko w Tatrach. Tam spodziewane są porywy do 120 km na godzinę. Temperatura jutro mniej więcej taka jak dziś, od 6 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku. Ale od piątku ma się zrobić zdecydowanie cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Z samego serca Polski. Koncert nie tylko dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej, zespół śpiewaczy Powsinianie oraz kameralny zespół folklorystyczny Grupa 50+, zaprezentują muzykę z centralnej Polski. Niedziela, 5 marca, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz trzy powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Już za chwilę sięgniemy po płytę tygodnia, ale winien jestem jeszcze informację na temat tego, kto wczoraj zdobył płytę tygodnia. Wczoraj płyty tygodnia zdobyli pani Kamila z Rokicin Podhalańskich i pan Jan z Poznania. A kolejna szansa już teraz. Przed nami płyta tygodnia Prisoner Ryana Adamsa i dziś piosenka tytułowa. No i dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335.

Jak to jest być dzieckiem cichociemnego, a jak to jest być wnukiem, a prawnukiem? Jak legendarnych skoczków Armii Krajowej wspominają ich potomkowie? Dla trzech pokoleń kobiet z rodziny cichociemnego Antoniego Rzechywicza, pseudonim Przerwa, życiorys przodka ma ogromne znaczenie. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz-Obołazę zatytułowanego Ojciec, dziadek cichociemny. To jest ojciec, to jest mama, Irena z domu Siewicka. Ojciec tutaj ma około 20 lat, mama chyba ma około 20 kilku. Zdała maturę i po maturze już wybuchło powstanie. Marta Święcicka, córka Antoniego Rzychiewicza, cichociemnego pseudonim Przerwa. Mama była dobrotliwym człowiekiem, ojciec był taki troszeczkę złośliwy. Szczególnie głupota go denerwowała. Jak myślę sobie o dziadku, staje mi przed oczami taki, jaki był. Maja Ingarden, wnuczka. On nie był żołnierzem jako takim, ale był osobą niesamowicie silną, przy tym pełną poczucia humoru takiego dość specyficznego. Tak najbardziej to pamiętam krótko przed śmiercią, jak pojechaliśmy go odwiedzić w szpitalu. Leżał, był bardzo słaby, chudy i cały czas żartował. Ja pamiętam tylko jego pogrzeb. Julia Ingarten, prawnuczka. Ja byłam wtedy taka bardzo mała. Nawet się tym jakoś nie zainteresowałam. Zainteresowałam się dopiero w podstawówce, w 6 klasie, kiedy to zaczęłam pisać pracę o pradziadku. A tak wcześniej to wiedziałam tylko, że właśnie był cichociemnym i wysadzał pociągi, wykonywał wyroki. I to było tyle, co wiedziałam. Wiedziałam o jego istnieniu i to, że był cichociemnym. Karolina Ingarden, prawnuczka. Praktycznie od samego początku, odkąd pamiętam, ale dowiedziałam się dopiero, kim byli cichociemni, kiedy Julka zaczęła pisać tą pracę. Wcześniej to wiedziałam tylko, że są i że skakali ze spadochronu. W ogóle nie miałam pojęcia, kim oni byli dokładnie. Cichociemny Antoni Rzychiewicz. By życie było przygodą. Fragmenty pracy Julii Ingarden. W 1941 roku do Antoniego dotarła wiadomość o szkoleniu tzw. cichociemnych. Polskich spadochroniarzy, którzy po odpowiednim treningu mieli zostać zrzuceni do Polski w celu prowadzenia nieregularnej walki z okupantem oraz organizowania i szkolenia polskiego ruchu oporu w kraju. Antek tylko na to czekał. Był taki konkurs, który zaproponowała mi moja polonistka. Kiedyś jej mówiłam, że moim pradziadkiem jest cichociemny i uznała, że to byłby dobry konkurs dla mnie i poprowadziła mnie do tego konkursu, pomogła mi, mama mi pomagała zgromadzić materiały. Opisywałam tam losy i prababci, i pradziadka, ponieważ prababcia też walczyła w powstaniu, była bardzo ważna. To jeszcze było takie bardzo zmuszane i mama mi to dużo poprawiała tego i praktycznie nie była to moja praca. W zeszłym roku faktycznie siadłam i zaczęłam to pisać tak po swojemu. Uznałam, że zmienię wszystko i napiszę to tak bardzo młodzieżowo, jak ja to postrzegam. I ta praca zaszła wtedy najdalej i wtedy się tak naprawdę zaczęłam tym interesować. Antoni na szkoleniu radził sobie poprawnie. Matka zawsze mu powtarzała: pamiętaj, zawsze rób to, co robisz dobrze, ale tak, żeby się nie zmęczyć. Jak będziesz robić za dobrze, to cię będą wykorzystywać. Antek dość poważnie potraktował słowa matki i w trakcie szkolenia raczej się nie przemęczał. Można więc powiedzieć, że przełożeni nie mieli z nim lekko. Jeden z dowódców określił Antoniego krótkim: zdolny leń. To właśnie taki cały dziadek. Pamiętam o szkoleniu, jak opowiadał, mieli drzwi bez klamek. Jak chcieli pójść na obiad, to musieli się wydostać przez okno. Nie mieli tam żadnych pomocy. To pamiętam. O samym skoku nic nie słyszałam. Dla niego najważniejsze było, żeby się znaleźć w Polsce, żeby walczyć, żeby tutaj bronić kraju. On był takim patriotą z krwi i kości. Jemu przede wszystkim zależało na tym, żeby wrócić i walczyć w Polsce. W tych wszystkich podsumowujących dokumentach też było napisane, że jest niepewny moralnie, ponieważ zadaje pytania, jak to z tym zabijaniem jest, że to jest wbrew wierze, wbrew przykazaniom, jest katolikiem i miał tutaj dylematy moralne, więc to też nie jest tak, że on wiedział, że trzeba zabijać. On rozmawiał o tym, mówił o tym i jest ślad po tym został w postaci uwagi. Cały czas tutaj walczył ten żołnierz, ten patriota z tym człowiekiem, który no, waha się cały czas. Ojciec był przekonany, że będzie miał syna i w związku z tym ten syn miał wszystko robić to, co on potrafi. I znaleźć się w każdej sytuacji, bo nigdy w życiu nic nie wiadomo. Wychodziliśmy na wakacje, gdzie mama wybłagała, żeby były nie dwie zapałki, jak oni mieli, tylko paczka i saperka. I trzeba było sobie samemu dawać radę. Nie wolno mi było grymasić. Dwa tygodnie takiego przejścia wychodziliśmy na przykład w Bielsku i szliśmy w Tatry. No, białą bronią to władałam dosyć dobrze, no, z wiatrówki, bo nie można było mieć broni. Też musiałam strzelać. A takie praktyczne umiejętności jak zapalenie zapałki nogą? A tak, to było konieczne. Znaczy zapalenie to jest nic, ale trzeba wyjąć tą zapałkę nogami. Bo ojciec wymyślił, że mogę stracić ręce. I co ja sobie wtedy zrobię? Przecież można to robić nogami. Wszystko robiłam nogami. Naturalnie może stracić jedną rękę, mogę mieć drugą. Jestem oburęczna. W zasadzie jestem mańkutem, ale oburęczna. Trzeba się nauczyć spać chodząc, siedząc, idąc. Bo to też trzeba się nauczyć, bo też nic nie wiadomo, co się w życiu przytrafi. Spałam na wszystkim i wszędzie. Cały czas mnie uczył i uważał, że to mi się przyda. Wszystko mi się przydało. Na pewno mi się to przydało w okresie Solidarności, żeby nie pokazywać emocji i nie pokazywać na twarzy, co się czuje, żeby nie było widać, że się boję. No bo się bałam bardzo często, różne rzeczy tam przenosiłam, jakieś do drukowania, ryzy papieru, ulotki i poważniejsze inne rzeczy. Pierwsza nauka to była przy grze w pokera. Uczył mnie grać w pokera, ponieważ pokera można wygrywać, nie trzeba mieć wcale karty dobrej, tylko trzeba umieć grać. Mówił, żeby nie udawać, że się ma tam, prawda, kartę, czy się nie ma. Nie, nie. Zawsze tak samo. A to jest czasami trudne. Tutaj coś, a tu kareta. Ua. Cichociemni zostali zrzuceni w nocy z 17 na 18 lutego, 14 kilometrów od Mińska Mazowieckiego. Skoczkowie do Warszawy mieli udać się na własną rękę. Wybrali pociąg. Cichociemni mieli swoje punkty kontaktowe i właśnie punkt kontaktowy pradziadka znajdował się w mieszkaniu prababci. Gdy Irka zobaczyła Antoniego, przypomniała sobie pewne zdarzenie z przeszłości. Otóż był taki zwyczaj, że dziewczyny chodziły po zdaniu matury do Wróżki. Irena również wybrała się do jednej z przyjaciółką Wandą. Wróżka przepowiedziała Irenie, że jej mąż z nieba spadnie. Irka zapomniała o przepowiedni do czasu, gdy zobaczyła na progu swojego domu Antoniego, skoczka z Anglii. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Rozdzielili się na początku powstania warszawskiego. Dziadek na Mokotowie walczył, a babcia w Śródmieściu Północnym. I na początku powstania dziadek miał jakieś papiery, jakieś dokumenty ważne gdzieś przewozić. I jechał, pewny siebie był. Wsiadł do pociągu, który go zawiózł prosto do obozu koncentracyjnego, do Sachsenhausen. Antoni wierzył, że Irena przeżyła powstanie i gdzieś tam na niego czeka. Postanowił, że nie może jej się pokazać z pustymi rękami. Wymienił się z pewnym żydowskim współwięźniem kilkoma swoimi i tak mizernymi posiłkami na pozłacane lusterko. To był jego skarb, który pozwalał wierzyć, że koszmar wojny niedługo się skończy. Irena, jak się w końcu spotkali, otrzymała lusterko, które stało się symbolem miłości jej i Antka. Irena w testamencie zapisała tę najdroższą pamiątkę swojej córce Marcie. Schowałam, bo tutaj dzieciaki biegały, żeby mnie nie zbiły. Zanowanie na toalecie powinno być. No takie. To jest takie lusterko, które się kładzie na toalecie. Taką prawdziwą toaletkę. No nie wiem, co to jest za metal. Ja, to jest metal, nie jest żadne szlachetne. I tutaj na tym są takie, to są chyba turkusy. Ktoś mi się pytał, jaka jest wartość. No, dla nas jest zupełnie inna wartość, więc... Ale na pewno muzealna jakaś jest, bo taki stary wyrób, prawda? Taka rzecz cenna, którą ja dostałam od mamy. Następnie to dostanie Maja, już wie, ale ma dać Julce. Ale ona ma tak do 30 centymetrów? No ma. Długości, szerokość 10. No taki na rączce. To jest do tego, że jak się tutaj z przodu, no to z tyłu fryzurę, prawda? Jak jest taka fryzura. Takie powinno być. Aż wydaje się niesamowite, że w takim obozie można było to schować. No więc schował. Gdzieś schował, a później ojciec gdzieś schował. No, mieli jakieś sposoby. Wyszedł z puchliną głodową i nogi takim bezwładnej, drętwej jakiś, no, jakoś był odratowywany w szpitalu po tym obozie koncentracyjnym, no ale mimo to właśnie takim zakochanym był małżonkiem, że z takim prezentem. Jak poznałam jego dokładną historię, to tak zaczęłam go tak bardziej podziwiać i chciałabym czegoś się jeszcze więcej dowiedzieć, bo są te informacje i tak dalej, ale czuję też taki trochę niedosyt tego. Właśnie jak dokładnie wyglądało szkolenie. Właśnie szkoda, że filmów nie ma i że nie ma więcej zdjęć, bo mnie to bardzo interesuje. Ponieważ za ojcem zawsze chodzili, rzadko nie. Widzieliśmy, jak chodzą, śledzili, miał kłopoty w pracy, no to było wiadomo. Na przykład tutaj pracując w Katowicach, kiedyś dyrektor go wezwał, mówi, no panie inżynierze, bo ojciec miał dużo wynalazków, był dobrym pracownikiem, jest pan super, wszystko super, tylko ja już nie wytrzymuję. Ja cały rok, codziennie o godzinie 8 czeka taki pan i się pyta, o czym mówi i co myśli inżynier Żychiewicz. Ja już tego nie wytrzymuję, niech pan szuka gdzie indziej pracy. Od dziecka wiedziałam tak, że nie wolno podchodzić do parapetów, bo tam się te doniczki, to były znaki, czy jest kocioł, czy nie ma kotła. Ja kotły wspominam bardzo sympatycznie, ponieważ jak przyjaciele do rodziców przychodzili z dziećmi i taki był kocioł, to nikt nie mógł wyjść. I myśmy się wtedy w jednym pokoju siedzieli, robili co chcieliśmy, nikt się nami nie interesował, ponieważ było ważne, czy złapią tego kogoś z rodziny, czy znajomych, bo po to był, na niego czekali. Więc wszyscy dorośli, naturalnie dzieci w tym momencie, a niech robią co chcą, takie rozkładali nam materace na podłodze i się szaleli. Więc to były te koty, były super. Jakoś tak byłam wychowana. Dlaczego tak robiłam, nie wiem. O niczym się nie mówiło. I mniej wiem, tym lepiej. I nawet to, co widziałam, to nawet rodzicom po latach opowiadałam, ponieważ to było coś takiego, że się zostawiało dla siebie. Myślę, że jakby miał drugi raz przejść przez to samo, to by nie wahał się. Także to było takie dla niego normalne, że tak trzeba było zrobić, że to był jego obowiązek jako Polaka. On był przekonany, że po prostu nie można było inaczej robić. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Moja mama ostatnio mówiła, jednej z rzeczy, których nie miała okazji, jak dziadek żył, zrobić, to był skok ze spadochronu, w związku z czym na 70. urodziny skoczyła ze spadochronu. No to sobie wymyśliłam, że to będzie prezent na 70. urodziny. To nasz zaprzyjaźniony z nami dowódca Agatu. On wtedy oddawał 900. skok. Ja mówię, no, a jutro to może pani zeskoczyć ze spadochronu, jakby pani chciała. Ja mówię, ze spadochronu? No, fajnie. No, to jutro o 8 na lotnisku. Różne sporty uprawiałam i zawsze mówię, skoczyłabyś, raz skoczyła. Ja sobie, no, mogłabym, ale jakoś tak nie interesowało mnie to. No i skoczyłam. Ojciec mi opowiadał w szczegółach, jak wyglądało przed startem, jak start. Ojciec coś takiego miał, że jak się denerwował, to zasypiał. Robił wrażenie znudzonego. No i przed startem tam wszyscy się denerwowali, a ojciec zasnął. Więc go musieli budzić. Przy skoku o ojcu to tylko myślałam sekundę, mówi, ach, jest tak jak mówił. To znaczy ten pęd, prawda, i ta, no nie dziura tutaj, tylko te drzwi, to takie światełko, prawda, tu zielone, czerwone, ciach, skaczemy. To, i to dokładnie mi wszystko było opowiadane, nic się nie zmieniło. Wtedy odkryłam, że nie jestem dobrą żoną, bo ja o wszystkim pomyślałam, tylko nie od mojej małżonku, bo ja nie wiedziałam, że się męża trzeba pytać, nie wpadłam na ten pomysł. Powiedziałam, że wiesz co, jutro rano jedziemy na lotnisko, będę skakała. No i sobie mówię, no to cześć, ja teraz idę do samolotu, sobie wzięłam ten cały kwipunek, a mój małżonek, ja wylądowałam zadowolona z siebie, a on miał boleści, dostał żołądka skurczy na dole. Podobno tak strasznie wypatrywał ten samolot, a go nie było widać, bo tu myśmy przeszli pułap z chmur. No i biedny był. Ja bym w życiu nie skoczyła ze spadochronu tutaj, jakoś nie, te geny dziadka gdzieś tam chyba zamarły we mnie pod względem skoków spadochronowych. Chciałabym bardzo skoczyć ze spadochronu. Nawet byłam na takim kursie wojskowym, gdzie nagrodą dla 3 najlepszych osób był właśnie kurs spadochronowy. I ja byłam w tych 3 najlepszych osobach, tylko że jestem za młoda. Ja mam 15 lat, a kurs jest od 18, a od 16 ze zgodą rodzica. A ja nie mam nawet tych 16. Poza tym rodzice powiedzieli, że nie pozwolą mi skoczyć przed 18, ponieważ babcia skoczyła i mówiła, że to się dla nas nie nadaje. Ja bardzo lubię parki linowe, ale jakieś takie niebezpieczne. Po prostu lubię taką adrenalinę czuć, wiedząc, że jeden krok i na przykład mogę zginąć. To myślę, że też mogę mieć to po dziadku. Ja bym chciała zostać lekarzem albo weterynarzem wojskowym. Chciałabym się związać z wojskiem i uważam, że jest to coś, co chciałabym robić w życiu i powiązać to wszystko właśnie też. Wcześniej tego, czegoś takiego nie miałam, a właśnie jak się zaczęłam interesować pradziadkiem, to uznałam, że podziwiam go i chciałabym go naśladować. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze zatytułowany Ojciec, dziadek, cichociemny. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości i Radosław Mróz. Marcin P., główny oskarżony w sprawie Amber Gold, nie chce zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą. Wcześniej podobnie zdecydowała jego żona Katarzyna. Sąd Okręgowy w Gdańsku zgodził się na przesłuchanie obojga oskarżonych, a miało to nastąpić 28 i 29 marca. Komisja Śledcza miała zebrać się w sali specjalnej, sali w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak powiedział obrońca Marcina P., mecenas Michał Komorowski, jego klient odmówi składania zeznań przed komisją z powodu presji, którą wywiera na niego prokuratura regionalna w Łodzi. To może mieć wpływ na skuteczność przyjętej linii obrony, tak powiedział reporterowi Radia Gdańsk mecenas Komorowski. Jak dodał, Marcin P. mógłby stanąć przed komisją śledczą najwcześniej dopiero w maju. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu trafił do aresztu na 3 miesiące. To jedna z 3 osób zatrzymanych w sprawie korupcji. Podejrzany usłyszał zarzuty przyjmowania łapówek i nadużycia uprawnień. Jak poinformował Ireneusz Kunert, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, mężczyzna miał przyjąć łącznie 160 tysięcy złotych korzyści majątkowych. Oprócz naczelnika ABW zatrzymała jeszcze 2 inne osoby. Byli to biznesmen Piotr D. oraz prezes klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec Marcin Jaroszewski. Wobec nich zastosowano jedynie poręczenia majątkowe. Marcin Jaroszewski pozostanie jednak prezesem piłkarskiego klubu. To decyzja Rady Nadzorczej Spółki. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego grozi do 10 lat więzienia. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Włoskie służby uspokajają. Etna, choć aktywna, to nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. To jest pierwsze przebudzenie wulkanu od 8 miesięcy. Od wczoraj wysokie i silne fontanny lawy strzelają na dużą wysokość i są widoczne m.in. z Katanii. Zdaniem wulkanologów aktywność Etny może potrwać nawet kilka tygodni. W Trójce kolejny serwis o 19.00. Zapraszamy. Na wiosnę Etna się obudziła. W nocy u nas chmury i rozpogodzenia i w centrum, i na Mazurach, i na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Na zachodzie do tego silniejszy wiatr. Temperatura w nocy na wschodzie spadnie minimalnie poniżej zera do minus 1 stopnia, ale tylko na wschodzie. W centrum już plus 1, a na zachodzie do plus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia wciąż dużo chmur, niewiele przejaśnień i możliwe przelotne opady deszczu. I uwaga, nowość, jutro możliwe są burze. I wiatr wysoko w Tatrach w porywach do 120 km na godzinę, tam najsilniejszy. Temperatura jutro jeszcze bez zmian, od 6 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku, ale od piątku ma się zrobić zdecydowanie cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. W studiu Arkadiusz Ekierta, przed nami Trójwymiar. Dzień dobry. Między innymi o kamerze, bardzo skomplikowanej nazwie, która jeszcze jest na naszej polskiej ziemi, ale niebawem będzie w kosmosie. Tak, kamera nie kamera, bo ona nie ma obiektywów, ma zupełnie inne urządzenia, a nazywa się hiperspektrometr. I między innymi o tym teraz. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Ale w programie powiemy też o alternatywnym pomyśle gdańskich naukowców dotyczącym ograniczenia niskiej emisji. Będzie też o firmowym nie samochodzie, tylko, uwaga, samolocie. Nauka. Montowanie elektrofiltrów na istniejące piece oraz rozwój domowych mikrosiłowni kogeneracyjnych, czyli takich, które prócz ciepła produkują również prąd, proponują naukowcy z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Korzyścią ma być ograniczanie smogu bez eliminowania tanich paliw węglowych. To alternatywa dla rozwiązań w obowiązujących już lub projektowanych przepisach zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Według naukowców warto około 2000 elektrofiltrów. Filtr daje wysoką sprawność w usuwaniu pyłów, zużywając około 30-100 watów energii elektrycznej. Natomiast domowa mikrosiłownia kogeneracyjna wyposażona w elektrofiltry pozwala wykorzystywać znacznie więcej energii zawartej w węglu niż w kotłach służących jedynie do ogrzewania. Istniejący już prototyp takiego układu pozwala na osiągnięcie 3 kW mocy elektrycznej przy około 30 kW mocy cieplnej. Biznes. Przedsiębiorcy coraz częściej zamiast po firmowy samochód luksusowy sięgają po samoloty. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w ubiegłym roku na leasing środków transportu powietrznego trafiło prawie 600 milionów złotych. Leasing lub kredyt na samolot nie jest niczym wyjątkowym, przekonują eksperci. Z raportu udostępnionego przez Związek wynika, że w ubiegłym roku firmy leasingowe sfinansowały środki transportu z segmentu samoloty, statki, kolej o łącznej wartości około 1 miliard złotych. Ponad połowę tego, bo aż 595 milionów złotych, stanowią środki transportu powietrznego. Doradcy przekonują, że koszt małego samolotu nie przekracza ceny bardzo dobrego samochodu, a i koszt jego utrzymania jest stosunkowo niewielki. W skali roku jest to około 15 tysięcy złotych bez paliwa, a cena godzinnego lotu to około 400 zł. Technologia. We wrocławskim laboratorium firmy Sat Revolution trwają prace nad jednym z kluczowych przyrządów wykorzystywanych w kosmicznych misjach. Chodzi o hiperspektrometr, specjalistyczne urządzenie do rejestracji obrazów. O tym, co potrafi to urządzenie i do czego posłuży, opowiada inżynier optyczny z firmy Sat Revolution Tomasz Poźniak. Zwykła kamera, którą wszyscy znamy, odbiera nam 3 kolory RGB, widzi w 3 kolorach. Czyli tak naprawdę dociera do niej informacja o tym, ile jest w świetle odbitym od danego przedmiotu niebieskiego, zielonego i czerwonego. A taki hiperspektrometr, czyli kamera hiperspektralna, otrzymuje dane ze światła odbitego od danego przedmiotu, który obserwujemy, w ponad 100 różnych barwach. To są różne barwy, nie tylko światło widzialnego, może to być ultrafiolet, może to być też podczerwień. Takie światło słoneczne odbija się od danego przedmiotu i trafia na detektor. I chodzi o to, że my tym hiperspektrometrem zbieramy informacje o różnych barwach światła, nie tylko widzialnego, które trafia do detektora i tym samym możemy mieć informacje o takim czymś, co się nazywa odciskiem spektralnym. Można przez to zidentyfikować badany materiał. Co można zobaczyć przy pomocy tej kamery, no nie do końca kamery, bo ona przecież nie ma obiektywów, ale co my możemy zobaczyć? Taki rolnik, który miałby aplikację, która pozwala na analizę jego pola, miałby informację o tym, czy dotykają jego plony jakieś choroby, jakieś insekty, czy trzeba to pole nawodnić. Tak samo w przypadku leśnictwa, czy lasy są zdrowe, w przypadku mineralogii, geologii, czy występują jakieś złoża minerałów, jakich minerałów, czy to są na przykład dane dotyczące identyfikacji bezpośredniej, czyli identyfikujemy konkretny minerał, bo chcemy go gdzieś wydobywać, czy identyfikujemy konkretny minerał, ponieważ chcemy dowiedzieć się, że w jego pobliżu może występować jakiś kolejny minerał. Tutaj przykładem czegoś takiego może być identyfikacja żył kwarcowych i gleb ilastych w celu identyfikacji potencjalnych złóż złota. Czy chce pan mi właśnie wytłumaczyć w ten sposób, że z orbity okołoziemskiej jesteśmy przy pomocy tego urządzenia dostrzec więcej niż z Ziemi? Nie więcej, bo z poziomu Ziemi możemy dostrzegać też tak naprawdę przy użyciu urządzeń takich hiperspektrometrów ręcznych te same rzeczy, tylko różnica polega na tym, że z poziomu orbity jesteśmy na około 300 km wysokości, tak więc obserwujemy znacznie większy obszar niż obserwowalibyśmy w przypadku urządzenia ręcznego, czy też zamontowanego na jakimś dronie, czy zamontowanego na samolocie. I tutaj wszystko odbywa się kosztem rozdzielczości, ale zyskiem obszaru, który obserwujemy. Tak więc na tym polega różnica. Hiperspektrometr zostanie wyniesiony na orbitę okołoziemską w 2020 roku. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień, Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Hiperspektrometr, tak nazywa się ta kamera. Nie, źle powiedziałeś. Hiperspektrometr. Tak powiedziałem, hiperspektrometr. No, może źle. A jak słyszałeś, że powiedziałem? Nie, nie chcę powtarzać. Bez R powiedziałeś. Hiperspektrometr. Drugie R. A, tak, hiperspektrometr powiedziałem. O, to jest źle. To jest źle, a dobrze jest hiperspektrometr. Tak, a złotego pociągu jak nie ma, jak nie było, tak nie ma. A właśnie. No. Ale to wiesz, może w 2020, jak wystartuje w kosmos, to urządzenie. Arkadiusz Ekiel, dziękuję bardzo. A za chwilę ekonomia. Jak to się mogło stać? Bardzo spokojny był. Nie mówił do nikogo nic. W hotelu siedział przez cały czas. Uśmiech łagodny miał wzrok wbity w jeden punkt. W ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swego drzwi. Już prawie kwadrans do 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór. Dzisiaj o zapowiedziach amerykańskiego prezydenta. W nocy polskiego czasu Donald Trump wystąpił przed kongresem. Czy zapowiedział rewolucję w gospodarce? Za chwilę relacja naszego korespondenta. Powiemy też o rewolucji na europejskim rynku motoryzacyjnym. Najprawdopodobniej Opel, który aktualnie jest w rękach Amerykanów z General Motors, zostanie kupiony przez Francuzów z PSA, czyli właścicieli marek Peugeot i Citroën. Zaczynamy. Stany Zjednoczone na początku w studiu Paweł Cymcyk, ekonomista i analityk, prezes Związku Maklerów i Doradców. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dobry wieczór, dzień dobry Marku. Witam serdecznie. Donald Trump po raz pierwszy jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił przed dwiema jednocześnie izbami amerykańskiego parlamentu. Wsłuchiwaliśmy się w te głosy, zastanawialiśmy się, jakie konkrety, szczególnie te gospodarcze, padną, czy rzeczywiście pojawiły się jakieś ważne gospodarcze hasła. Nowych nie, natomiast Donald Trump powtórzył swoje już wcześniej składane probiznesowe obietnice, propozycje, przede wszystkim ograniczenie regulacji, obniżenie podatku od osób prawnych, obniżenie podatków dla klasy średniej, ochrona miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, no i ten wielki program odbudowy amerykańskiej infrastruktury na 1 bilion dolarów, który tyle ma być warty. Także nowych propozycji nie było. Nie było też daleko idących konkretów ze strony prezydenta. Natomiast to, co się pojawiło w tym wystąpieniu, to optymizm. Taka pozytywna wizja Ameryki, pozytywna wizja gospodarki. Donald Trump bardzo prezydencki, zupełnie inny od tego Donalda Trumpa, którego widzieliśmy przez ostatnie kilka tygodni, kiedy, nie wiem, wdawał się pojedynki na Twitterze, nawet z Meryl Streep. Zobaczyliśmy prawdziwego, poważnego prezydenta, poważnego polityka. No i właśnie ten odbiór Donalda Trumpa sprawił, że dziś na Wall Street akcje znów poszybowały w górę, bo one idą w górę już od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, wzrosły już o 14%. No a dziś mamy kolejny historyczny dzień. Poziom akcji przebił poziom Dow Jones, przebił barierę 21 tysięcy punktów. No właśnie, podobno Marku, najbardziej cenne w tym wystąpieniu Donalda Trumpa było to, bo jak słusznie zauważyłeś, nowych haseł niewiele, to, że nie krzyczał, że wyjątkowo spokojnie, no właśnie tak prezydencko o tym opowiadał wszystkim, prawda? Tak, był bardzo rzeczowy. Pojawił się ten optymizm, tak jak to wystąpienie, które pamiętamy, jeszcze inauguracyjne, które było, przedstawiał taką czarną wizję, użycie określenia, rzeź Ameryki, Ameryka wykorzystywana przez wszystkich na świecie, przez wielkie korporacje, przez inne kraje. To wystąpienie było dużo bardziej pozytywne, dużo bardziej optymistyczne. No i spodobało się Amerykanom. 78% tych, którzy oglądali przemówienie Donalda Trumpa przed połączonymi izbami Kongresu, powiedziało, że bardzo pozytywnie je oceniło, co wzmacnia pozycję prezydenta, no i zwiększa szanse na realizację tego programu, dlatego że słaby prezydent Donald Trump nie mógłby przeforsować tych swoich rozwiązań w Kongresie. On i tak będzie miał problemy, bo na przykład wielu konserwatystów wewnątrz partii republikańskiej sprzeciwia się gigantycznym wydatkom na infrastrukturę, które proponuje Donald Trump. W związku z tym słabemu prezydentowi trudno byłoby to przeforsować. Mocny prezydent Stanów Zjednoczonych ma dużo większe szanse na osiągnięcie tego celu i myślę, że to jest jeden z elementów i jeden z powodów, dla których inwestorzy dość entuzjastycznie zareagowali na to wczorajsze wystąpienie. To rzeczywiście prawda. 21 tysięcy po raz pierwszy indeks Dow Jones przekroczył ten poziom. Dwa pozostałe ważne indeksy przy Wall Street, S&P i Nasdaq, także rosną. Warszawa dzisiaj wzrosła o prawie 3%, Frankfurt o prawie 2%, Londyn ponad 1,5%, Paryż ponad 2%, Mediolan ponad 2%, Tokio prawie 1,5%. Panie Pawle, skąd te wzrosty? Bo jak wczoraj czytałem zapowiedzi, to było tak: jeśli będą konkrety, będą wzrosty, ale jeśli znowu będą tylko hasła, to nie będzie wzrostów, a jednak potężny optymizm, jak mówi Marek Wałkuski, i słusznie. Ja myślę, że tutaj z części ekonomicznej dużo więcej jestem w stanie wnieść niż z politycznej, bo sam Trump opowiadał się też o tym, żeby znieść Obamacare, o polityce imigracyjnej, ale z części politycznej rynki są zupełnie niewrażliwe. I nie zgodziłbym się z tym, że tam było dużo konkretów, albo że pojawiły się jakieś oczywiście nowe hasła, bo tego nie było. Tych konkretów nie było za dużo, nowych haseł też nie. Mówi analityk, który jest zatem rozczarowany i słusznie, no to sprzedawać, nie kupować. Ale dokładnie to, na co rynki zareagowały i to, co rynki lubią od czasu, kiedy Trump został wybrany, to kupuj plotki, sprzedawaj fakty. To jest stara zasada, nie, nic nowego, ale w tej chwili nadal mamy te plotki, te sugestie, ten optymizm, o którym przed chwilą panowie wspomnieli, to rzeczywiście jest coś, pod co rynki lubią rosnąć. Ale będąc też najbardziej precyzyjnym i konkretnym, żeby nie opierać się tylko na takich eufeminizmach w stylu optymizm, wzrosty i nadzieje, to w praktyce rynkom najbardziej najbardziej moim zdaniem w tej chwili tym amerykańskim odpowiada fakt, że Trump jest za jak największym eksportem amerykańskim. Żeby był amerykański eksport większy, no to dolar musi być słaby. Żeby dolar był słaby, to nie może być podwyżek stóp procentowych. A to, że rynki rosną w Stanach, to nie jest fakt od czasu wyboru Trumpa. Rynki rosną od 8 lat. 6 marca 2009 roku amerykańska giełda była najniżej. Teraz po 8 latach jest istotnie wyżej i perspektywa braku podwyżek stóp procentowych jest tym, co pcha naprawdę rynki w górę. Na samym końcu, chyba to, co można jeszcze dodać, co się rynkom bardzo podoba, no to fakt, że jeżeli jest taki optymizm, jest wyrażony nie tylko przez konsumentów, ale też przez producentów, przez część analityków i inwestorów, no to mamy taki miks, który powoduje, że w tej chwili jest Eldorado i dobrze, ale to jest też moment, kiedy trzeba powiedzieć, że kiedy jest takie Eldorado, to na ogół trzeba się spodziewać przynajmniej solidnej korekty. Panie Pawle, ale czy biorąc pod uwagę, patrząc okiem nie tyle analityka, co może ekonomisty z takiego makro poziomu, to co mówi Donald Trump, to jest dobre dla amerykańskiej gospodarki i światowej, czy niekoniecznie? Myślę, że z punktu widzenia krótkoterminowego to są świetne zapowiedzi. W sensie każdy by chciał, żeby kupować produkty z jego kraju, zatrudniać obywateli danego kraju, a Trump wyraźnie mówi, że kupuj to, co amerykańskie, zatrudnij Amerykanów. To się świetnie sprawdza na chwilę. W długim terminie, przy czym ten długi termin może oznaczać zaledwie kilka lat, no to jest wprowadzenie polityki protekcjonistycznej, na którą Stany jeszcze pewnie w tej chwili mogą sobie pozwolić. Ale gdy inne gospodarki i inne kraje pójdą tą samą drogą, to niestety ten globalny handel, który buduje w tej chwili światowy wzrost gospodarczy, solidnie spowolni. Więc długoterminowo, makroekonomicznie, to nie są hasła, które mogą moim zdaniem doprowadzić do jakiegoś kolejnego Eldorado, czy kolejnego dynamicznego wzrostu gospodarczego. Marku, czytam amerykańską prasę i takie oto komentarze. W Washington Post na przykład Trump apelował o rozwijanie amerykańskiej gospodarki poprzez no właśnie utrudnianie firmom przenoszenia produkcji ze Stanów Zjednoczonych i jak piszą redaktorzy Washington Post, to sugeruje rujnujący protekcjonizm lub błędne przekierowanie rządowych inwestycji w innej formie. To wystąpienie Trumpa, zastanawiam się, chyba może być znowu takim przyczynkiem do atakowania go za takie nacjonalistyczne hasła, prawda? Tak, ale w tym wystąpieniu, i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których inwestorzy z optymizmem trochę większym, jeszcze większym patrzą w przyszłość, jest fakt, że choć on mówił o ochronie amerykańskich miejsc pracy, o tym, że chce uniemożliwić przenoszenie fabryk za granicę, to już nie pojawiła się na przykład propozycja, która pojawiała się wcześniej, wprowadzenia podatku granicznego, którego i tak trudno byłoby mu przeforsować, dlatego że w kongresie, w jego własnej partii byłby ogromny opór przed takim podatkiem. Także w tym sensie jest to złagodzenie pozycji Donalda Trumpa, złagodzenie tych zapowiedzi protekcjonistycznych. Na przykład kwestia tego gigantycznego programu inwestycji na kwotę biliona dolarów. Do tej pory Donald Trump mówił o bilionie dolarów z budżetu Stanów Zjednoczonych, czyli powiększeniu deficytu o bilion dolarów. Teraz mówi o bilionie dolarów z funduszy publicznych i prywatnych. Także znowu mamy krok wstecz i sytuację, w której propozycje prezydenta zbliżają się do głównego nurtu Partii Republikańskiej, co zwiększa szanse na realizację tego programu. Ja myślę, że stąd wziął się ten optymizm po wczorajszym wystąpieniu. Aczkolwiek zgadzam się, przeszkód będzie bardzo dużo, opór we własnej partii Donalda Trumpa będzie bardzo duży, szczególnie właśnie przed tymi protekcjonistycznymi propozycjami. To ja jeszcze dodam, że łaska prezydencka na pstrym koniu jeździ ten sam Donald Trump, który teraz chwali się, że rynki wzrosły o 3 biliony dolarów i to jest między innymi jego zasługa. Pół roku temu nazywał te wzrosty na giełdzie wielką, tłustą bańką. I ta retoryka wróci, jak tylko zaczną się spadki, więc inwestorzy wtedy przestaną kochać zapowiedzi Trumpa, zaczną się go bać. Paweł Cymcyk, ekonomista, analityk, prezes Związku Maklerów i Doradców. Panie Pawle, serdecznie dziękuję. I Marek Wałkuski, Waszyngton. Marku, serdeczne podziękowania do tematu zapowiedzi Donalda Trumpa i realizacji tych zapowiedzi pewnie w Trójce. Jeszcze nie raz będziemy wracać. Przed momentem padły słowa o przenoszeniu fabryk za granicę, to teraz o motoryzacji. Proszę Państwa, Jakub Faryś w studiu, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Jedna z najważniejszych, najgorętszych informacji to taka, czy rzeczywiście Amerykanie z General Motors, właściciele Opla, bardzo ważna fabryka w polskich Gliwicach, sprzedadzą tę markę właśnie francuskiemu koncernowi, czyli właścicielowi marek Peugeot i Citroën. Jakieś nowe informacje w tej sprawie? Rzeczywiście może dojść do tego potężnego dealu? Gorąca informacja, informacja sprzed kilku dni. I informacja, która właściwie brzmi tak, jak pan redaktor zacytował, i nic więcej nie wiemy. Wiemy tylko, że rozmowy trwały od jakiegoś czasu i koniec. Trochę może dlatego, że duże pieniądze lubią ciszę, a tym razem branża się udało, motoryzacyjna, a branża motoryzacyjna to bardzo duże pieniądze. To jest trend, z którym mamy do czynienia od co najmniej kilku, czy nawet kilkunastu lat w branży motoryzacyjnej. Zaprojektowanie nowego samochodu, nowego modelu kosztuje bardzo, bardzo dużo pieniędzy. To są kwoty liczone w miliardach euro czy dolarów. Dość powiedzieć, że jeden z producentów motoryzacyjnych niedawno za zaprojektowanie platformy zapłacił prawie 9 miliardów dolarów. Platformy, czyli podstawy do wybudowania kilkunastu modeli, no tym niemniej mówimy o 9 miliardach. Ponieważ klienci oczekują coraz nowszych samochodów, oczekują coraz krótszych okresów między wprowadzaniem nowych modeli, w związku z czym producenci łączą siły i albo dzieje się to przez konsolidowanie, to znaczy kupowanie czy łączenie się w spółki kilku producentów, dwóch czy kilku, bądź też przez bardzo daleko idącą współpracę. A czy to może oznaczać zamykanie fabryk jednego z tych dwóch koncernów, tego przejmowanego na przykład? Za dużo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że podstawowe pytanie jest takie, jaki plan ma nowy właściciel? Czy chce produkować dużo więcej samochodów, czy chce skupić się na innych rynkach niż europejski? Dlatego w tej chwili naprawdę bardzo trudno cokolwiek powiedzieć. Poczekajmy jeszcze kilka tygodni, bo zapowiedzi są takie, że niedługo, prawdopodobnie decyzję. W czasie targu w Genewie jakaś informacja zostanie opublikowana. Natomiast biorąc pod uwagę to, że te rozmowy trwały już od jakiegoś czasu, to spodziewamy się jakichś konkretów. A na razie trudno cokolwiek konkretnego General powiedzieć. General Motors, Opel to ważny gracz na polskim rynku produkcji samochodów? Polska w ogóle jest bardzo ważnym miejscem na europejskiej mapie motoryzacyjnej, bo mamy produkcję samochodów osobowych, samochodów dostawczych, mniejszych, dużych dostawczych, mamy produkcję pojazdów ciężarowych, mamy wreszcie produkcję autobusów, o czym dość rzadko się mówi, ale w Polsce cztery fabryki, czterech dużych producentów światowych ulokowało wyłączną produkcję autobusów miejskich. Dlaczego? Dlatego, że żeby wyprodukować jeden autobus potrzeba mniej więcej 1000-1200 roboczogodzin bardzo wykwalifikowanego personelu. O właśnie to warto podkreślić, bo atuty polskich fabryk to z jednej strony wciąż stosunkowo niewysokie koszty pracy, choć wyższe w ciągu ostatnich lat to oczywiste, no ale jakość tej siły roboczej potężna, prawda? Czyli świetnie wykształceni pracownicy, którzy doskonale znają się na swojej pracy i w związku z tym jakość tej produkcji, jedna z najwyższych w Europie. Bardzo cieszę się, że pan redaktor o tym powiedział, bo panuje takie przekonanie, że ciągle polskie fabryki to tania siła robocza i dlatego producenci motoryzacyjni w Polsce się pojawiają, a to już jest nieprawda. To była prawda może 15 lat temu, natomiast dzisiaj przede wszystkim wygrywamy świetnie wykształconymi pracownikami, a nasze koszty już zaczynają się pomalutku zbliżać na przykład do hiszpańskich, oczywiście nie niemieckich czy francuskich jeszcze, ale to już nie jest ten czas, kiedy wygrywaliśmy bardzo tanią pracę. Pilnujemy teraz zatem tej jakości i przyglądamy się wieściom, jeśli chodzi o przejęcie marki Opel przez Francuzów. Będziemy to też w Trójce śledzić i komentować. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie. Bardzo. Patrycjusz Wyżga, miłego wieczoru i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Samsung Galaxy A5? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy.